Programın solistleri Sabahattin Gülümser, Hayal Has, Tuncay Kemertaş ve Tülay Yaşar. Akşam oldu gün dolaşmaz, akşam oldu gün dolaşmaz, sabah oldu ülke Kanım oldu.